2 Тимот 4-р бүлэг. Би Бурхны болон амьд ба үхэгсдийг шүүгч Христ Есүсийн орших үед түүний үзэгдэлд ба хаанчлалаар чамд чухалчлан захий. Үгийг тунхагл. Цагаан олсон ч олоогүй ч бэлэн байг түн. Уужим сэтгэлээр сургаалаар зэмэл. Сануул. Синхрул учрын хүмүүс эрүүл сургаалыг дэвчихгүй болох цаг ирнэ. Харин хүсэл нь тэдний жихийг гижигдэх аж. Тэд өөрсдийн хүслийн дагуу өөрсдөө багш нарыг бөөгнрүүлэх бөгөөд тэдний чих үнэнээс сэргэж үлгэр домгуудад хандах болно. Харин чи бүхний дотор саруул ухаантай бай. Мууг тэвч сайн мэдээг дэлгэрүүлэгчийн ажлыг хий. Үйлчлээ, гүйцээ. Учир нь би хэдийнэ ундаан өргөл мэт асгагдсан бөгөөд миний явах цаг ирсэн байна. Би сайн тэмцлэр тэмцсэн. Би замаа дуусгасан. Итгэлээ сахисан. Ирээдүйд зөвд байдлын тэтмэн надад зориулагдан зэхигдсэн ажээ. Зөв шударга шүүгч болох эзэн намайг зөвхөн намайгч биш, түүний үзэгдэхийг хүсэн хүлээгч бүх хүмүүсийг бас түүгээр шагнах болно. Над руу даруй ирэхийг хичээгээрэй. Учир нь дэм энэ өнөө үеийг хайрлаж, намайг орхиод Тесалоник руу явсан. Крес Галат руу, Тит Далмат руу явсан. Ганц Лук надтай хамт байна. Маркийг өөрийнхөө хамт аваад ирээрэй. Учир нь үйлчлэл тэр надад хэрэгтэй байна. Харин би Түхикийг Эфес руу явуулсан. Чи эрэхтэй Тороид, Карпинд орхисон миний дээл, номууд, ялангуяа илгэн арьсан дээрх бичгүүдийг авч ир. Зэсийн дархан Александр надад их гай тарьсан. Эзэн түүнд хийснийх нь хариуг өгөх. Чи бас түүнээс сэрэмжил. Учир нь тэр бидний үгсийг маш их эсэргүүцсэн юм. Миний анхны өмгөөлөл дээр хинч намайг дэмжсэнгүй. Харин бүгд намайг орхисон. Үүнийг нь тэдний эсрэг бүү тооцох болдугай. Гэвч эзэн надтай хамт зогссон бөгөөд тунхаглыг надаар дамжуулан дэлгэрүүлж бүх хари үндэстэнд сонсохын тулд намайг тэнхрүүлэв. Би арслангийн амнаас аврагдлаа. Эцэн намайг аль бузар муу үйлээс гэтлгэж, өөрийнхөө тэнгэрлэг хаанчлалд аваачих болно. Түүнд алдарн үеийн үед баях болдугай. Амен. Приска Акул болон Онисифорын гэрээнд минт хүргээрэй. Ираст Каринтед үлдсэн. Харин Трофимийн биеийн өгдсөн учир би түүнийг Милетед орхив. Өвлөөс өмнө ирэхийг хичээ. Юбул, Пуд, Лин, Клаудия болон бүх агдуу нар чамд минь төргөж байна. Эзэн чиний сүнстэй хамт байг. Нигүүлсэл та нарт байх болтугай.